سورة إبراهيم درس نمبر دويم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا نذيرا من قبل رسول إسيو پیغمبر إلا بلسان قومه مگر پجباد قوم خپل ماندې ليبين لهم دې د پارا چې واضح کی دي تا ښکارا کی دي تا فيضل الله نو مهر د گمراهي وي الله تعالی من يشاء پچا مانی چې خوښي و يهدي من يشاء او توفيق ورکي چاله ري چې خوښي وهو العزيز الحكيم دا الله زور او حکمت والده. سورت کې آیاتونه بطور تمهید ذکر کیږي. عظمت کتاب ذکر کو او تشجیه په تبلیغ ورکړه چې داود سورت ته چې تا ته ما کتاب در لېږلی دی چې خلق د تیارو د کفر او د شرک نه رڼا د توحید او د اسلام ته راوباسي. خدا اله کیدی شي چې د الله تبارک وتعالی توفیق شامل حال وي او د الله توفیق د هغه چا سره کیږي څوک چې د الله تبارک وتعالی بلنې ته لبیک وي او هغې ته د صدق نسبت کوي او د الله تبارک وتعالی دعوت چې کوم دی هغه د هر چا نه اوچت ګڼي او دا د هغه بادشاه د طرف نه دعوت دی چې ته څه کوې بلکې که په ښکته ګورې او که په بره ګورې نو دا ټول عرصه د الله تبارک وتعالی دی د هغې ذات ته طرف نه دا کتاب راغلی دی نو چې د دې باوجود هم څوک انکار کوي دا خلکو د پاره هلاکت دی او عذاب دی او دا عذاب والا دا هلاکت والا څوک دی هغه هغه خلک دی چې دنیا له ترجیح ورکوي په آخرت باندې او د الله تبارک وتعالی د دین نه خلق بندی او هغه بندولې څه کوي څوک چې د حق بیان کوي هغې ته د کوګوالي نسبت کوي نو د دې باوجود وګورئ نن حال د مسلمانانو چې کوم یو سړی د الله تبارک وتعالی د دین خدمت په سچ باندې کول غواړي تاسو وګورئ چې کوم یو سړی ځان ته مسلمان وای او دا غنه خلق بندی دا الله تبارک وتعالی دین ته لار بندول نه دی دا الله په دین کې غیب لټول نه دی الله پاک وای دا سه خلق په گمراهی کې پرې وته دی لري دی تا با د هدایت توفیق میلاو نشي نو څنګه چې می کتاب در لېګلې نو د کتاب د وضاحت تفاره پکارو چې تاسو ته د دې مقصد او د دې کتاب هغه تعلیمات او د دې کتاب هغه ارشادات څوک بیان کوون کی وي نو د بیان کو بیانولو د پاره می پیغمبران خاص کړ او داسې پیغمبران چې د خپل قوم په لب ولېجه کې مې درو لېږل ځکه چې خپل قوم په هغه ژبه باندې پوه کړي کومه ژبه چې هغه د دغې قوم ده نو نبی علیه السلام خو د ټولې دنیا دپاره دی خو مخاطبین یې ړومبي څوک وو ړومبي مخاطبین یې عربو الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام لا د عربو د پوه کولو دپاره په عربۍ ژبه کې د قران کریم نزول نبی علیہ السلام ته شروع شو نو نن راشه وګوره چې تور ته وای په پښتو کې ترجمه په پښتو کې خلق پوکا نو دی به وای لا اله الا الله تاسو ته کوي د معنا د لا اله الا الله صدا نو دی وای نشته دی معبود بر حق مگر یو الله فارسی پښتو اردو او عربي په دې یو کلمه کې راجمع کړه دا سی ولی نوای چې لا اله الا الله نشته دی اجت پورا کون کې به د الله نه اسانه معنی خپل پښتانه په پوهه کې په دې معنی معنی وایي نشته د معبود نشته پښتو معبود برحق عربي ها او دارنګي مگر اردو یعنی سو جبی یو ځای کړی نشته دی معبود برحق مگر نو سو جبی یو ځای کړی نه بلکې په اسانه جبا خلق په خپل جبا باندې پوهه د قران په مقصد باندې نو دا پیغمبر چې راغلی و لیو بین لهم دې د پاره چې بیانو کی دیتا چې د کتاب په مقصد باندې پوهه کی الله تبارک وتعالى وی کتاب د دې د پاره راغلی و چې تاسو د دې په مقصد باندې ځان پوهه کی نو اوس په کار دي چې کوم ځای کې د دې مقصد بیانېږي چې موږ کوشش وکړو چې د هغه ځای نه د دې هغه معنا او تفسیر او د دې مقصد زده کو ورنه الله تبارک وتعالى فرمای فیدل الله من یشاء مهر د گمراهی وی الله تعالی پاغه چمانه چې خو غشی د هدایت انتظام چې کم دی برابر شه چې کله د هدایت یو دا چې الله تبارک وتعالى خپل کتاب راولېګ دویم دا چې دا غي د پاره پیغمبر راولېګ نو د هدایت لپاره چې کم نه نو شو انتظامات برابر شو اوس د دې باوجود چې یو سړی ته ورته لار وخی ته ورته د هغې مقصد بیان کی او بیا هم دې انکار کوي الله تبارک وتعالی وایي مهر د گمراهۍ پرې ولګي بیا نو ځکه وایي فیدل الله من یشاء مهر د گمراهۍ وایي الله تعالی په هغه چا باندې چې خوښه شي ویهدی من یشاء توفیق ورکوي چا لره چې خوښه شي هدایت په قرآن کې په څو معنو راغلی دی هدایت په معنا د مضبوطوالی راغلی دی او هدایت په معنا د لار خودلو راغلی دی او هدایت په معنا د توفیق راغلی دی ویهدی من یشاء توفیق ورکوي چا لره چې خوښه شي الله تبارک وتعالی خپل بندگان پیژني چې څوک قابل د توفیق دی او څوک چې کم دی د دین اوړي هغه گمراه شوی دی وهو العزیز الحکیم الله تبارک وتعالى زورور دی حکمت والا دی غالب دی خو کسب کې یو حد پورې یعنی کسب څه ته ویلی شي یو سړي له اختیار ورکړی چې ته سکای کسب هغې ته ویلی شي کسب کې یو حد پورې ازادي ورکوي الله تبارک وتعالى چې د امتحان مقصد پوره شي نو ازادي خدای پاک په دنیا کې ورکړې ده اوس الله تبارک وتعالى درته بیان د قرآن په ذریعه سره راورسو او د هغې بیان په وضاحت باندې پوه کړي او الله دله مولت او وخت هم درکه تر مرګه مرګه پورې ته د الله کتاب ته راونه ګرځېدی نو هغه خو غالب دی چې تا په زور هم راوستی شي خو الله تبارک وتعالى په زور باندې په چا باندې ایمان راوړل که غوښتلې نو تمامه دنیا کې به هیڅوک کافر نو الحکیم حکیم ذات تے فارشیس کے حکمت تے ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا و تحقیق لے گلے من موسیٰ علیہ السلام پا خپلو دلائلو سرا ان اخرج قوم کا چوبا سا کون پل لرا من الظلمات الی النور دا تیارو دا کفر او دا شرکنا رنا دا توحید او دا اسلام تا وذکرهم بی ایام اللہ او پن ورک دی لرا پازا بنو دا اللہ تعالی باندے پا اگر وزو دا اللہ تعالی باندے چې پچا باندې د عذاب په شکل مقرر شوی وي ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات دلائل دی لکل صبار شکور د پارداری او کلکیدون کتابدار الله تبارک وتعالى واقعا د موسی علیه السلام د پتور د دلائل او اکلیو دلته ذکر کړه نکلیو پتور د نکلیو ولی الله تبارک وتعالى وی پیغمبر تعالی کتاب درکو او دا داسی کتاب دی چې تیارو د کفر او د شرک نه خلق رڼا د توحید ته به وباسي نو دغه رنګې موسی علیه السلام لمې کتاب ورکړی و هغه ته مې ویلي وو چې په دې کتاب سره خپل قوم د ظلم د تیارو نه د زیاتي او د شرک او د کفر او د جهالت ته تیارو نه په دې باندې به خلق الله تبارک وتعالى هغه رڼا ته او دین ته به خلق راوباسي او دارنگی پن ورکا دیتا فازابونو دا اللہ تعالی باندے دلتا د ایام الله نه اگر وزید الله تبارک وتعالى کوم خلکو چې بیا دغه دعوت که پخوانی خلق دي چې غی نه دی منلې نو ګورای پاغي باندې کوم عذابونه د الله تبارک وتعالى چې راغلی وو نو داغه نه عبرت اغستل پکار دي پن اغستل پکار دي او دا بیان چې دی ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیات دلائل دي لکل صبار شکور د پاره د اریو صبر کوونکی شکور شکر استونکی دوا خبرې ذکر کړی او صبار د صبر نه دی او صیغه د مبالغه راړه صبار ډیر صبر کوونکی نو د الله تبارک وتعالى په دین کې چې چاته تکلیفونه را رسی نو هغه په دې باندې صبر کوونکی نو دا د هغه صبر کوونکو د پاره یو قسم له عبرت ته سبق اغستل دي چې وګوره د دې نه مخکې چې په دین کې په خلکو باندې څومره تکلیفونه راغلي وو هغې څنګه کلک شوي وو نو دغه رنګې چې اوسني کم ځان کلکول غواړي د هغې نه به عبرت اصلی دی ته به هم صبر هغه میوه میلاویږي او دی ته به هم د صبر هغه نعمت میلاویږي نو د پاره د کلکېدونکي په دې کې عبرتونه دي او شکور هم صیغه د مبالغې ده ډیر شکر استونکي نو د شکر استونکو د پاره هم چې کم دی نو په دې کې د الله تبارک وتعالى د طرف نه وګوره دلایل دي او دا دوه خبرې وکړې چې کله په حدیث کې هم راځي چې کم یو سړی ده وایي عجیبه دی کار د مؤمن که ورته خیر رسی او دی شکر وباسي نو دا د ده دپاره غوره ده او که ورته تکلیفونه رسی مصیبتونه رسی او دی صبر وکړي دا د ده دپاره غوره ده دا نه ده مګر صرف د مؤمن دپاره. وإذ قال موسی او کله چې وایي موسی علیه السلام لقومه د پاره د خپل قوم اذکروا نعمت الله یاد کئ نعمت الله تعالی علیکم پتا سو باندې اذ انجاکم من آل فرعون چې نجات درک تاسو لرا د فرعونانو نه یسومونکم سوء العذاب چې رسول به تاسو ته ناکار عذابونه بد عذابونه ویذبحون ابناءکم او حلالول به زامن ستاسو ويستحيون نساءكم او جندي به پر خودي دي خزي استاسو وبي ذلكم بلاء من ربكم او پدي کی ازمائشو د طرف درب استاسو نا عظيم لوي سنچ د موسى عليه السلام بيان کئ نو موسى عليه السلام په بيان کئ اغه خپل قوم تا دعوت ور کول سره د الله تبارک وتعالى د نعمتونو اغه تذکره ورته اون کوي چې ګوره یو خو الله تبارک وتعالى مال پیغمبري راکړه بل د پیغمبرای سراغ کتاب چې تاسو د تیارو نو باسم رڼا د توحید ته د الله تبارک وتعالى دین ته نو ور سره خیال کوي د الله تبارک وتعالى د دغه نعمت سره چې د پیغمبرای په شکل کې زدر او لېګل دا خو ډیر لوی نعمت ته او د کتاب را لېګل دا خو ډیر لوی نعمت ته و د دغه سره نور نعمتونه د الله تبارک وتعالى ځان تر مخ کې کوي د دین نه چرته انکار نه کوي هغه سری یاد کوي نعمتونه د الله تبارک وتعالى یو نعمت خو نه دی په انسان باندې و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها کتا شمارل نه شي دومره نعمتونه دی په انسان باندې او دارنګي په مخلوقات باندې د الله تبارک وتعالى او په نعمتونو کې د ټولو نه غټ نعمتونه د الله تبارک وتعالى د دین را لېګل او د پیغمبر مقررول او ور سره په دنیا کې چې چاته تکلیف را رسو دا تکلیف نه نجات درکول نو پرمای اذ انجاکم من آل فرعون کلی چې نجات درک تاسو لپاره د فرعونانو بسکول یسومونکم سوء العذاب چې رسول به تاسو ته بد عذابونه ویذبحون ابناءکم او حلالول به زامن ستاسو دلته الله تبارک وتعالى فرمایي یو دا چې بد عذابونه به درته را رسول او دویم لفظ د وو دلالت پدې کوي چې عذاب سخت به هم ورکاو او زامن به ول عمر الهلول په منس کې پکې دا لفظ د وو چې راغلی دی دا دلالت پدې کوي چې بد عذابونه به ول عمر کول او د بد عذابونو سره زامن به ول عمر الهلول ويستحيون نساءكم او جندای به پر خودی دی خزی ستاسو پیدبار دراتلون کی وخت زکه چې دغه وخت خو ماشومان وی چې کلا پر خودی بای او پراتلون کی وخت کې زنانه جوړی دی نو جندای به پرې خو دې زنان استاسو خز استاسو و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم او پدې کار استاسو کې ازمایشو د طرف در استاسو نه لوی لکه څنګه چې سورۃ العرب کې الله تبارک وتعالى فرمای و بلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجون ازمایش میکړو پدې باندې په خوشاله سره او په تکلیفونو سره دا دواړه خبرې چې راځي د انسان د بیدارولو لپاره راځي چې تکلیف راشي چې په تکلیف کې دی د الله تبارک وتعالى د بندګۍ نه بهر وزي او کنه په بندګۍ کې اوسېږي صبر کولی شي کنه شي کولی او په خوشحالۍ کې الله تبارک وتعالى ازمایش کوي چې ته د حد نه وزي او کنه د حدود په دننه باندې اوسېږي پدې کې ازمایش وو د طرف ستاسو نه لوی ویستأذن ربکم او حکمکو رب ستاسو لئن شکرتم کچرتا شکر ادا کو لأزیدنکم نو خامخا زیاد پکم تاسو لرا ولئن کفرتم او کچری ها تاسو ها یعنی کفر وکئ زما په نعمتونو باندې لئن کفرتم ان عذابی لشدید نو یقینا عذاب زما داد سخت زما د الله تبارک وتعالى فرمای لئن شکرتم الله تبارک وتعالى فرمای ک چرتا شکر ادا کو شکر د ټولو نمک کې څه شی دی هغه دا چې د الله تبارک وتعالى معرفت ته حاصل کی نو اله بتا کی شکر راځي سی شکر راتلی شي چې سو پوری تا د الله تبارک وتعالى ذات فی جندلینی نو ول د الله تبارک وتعالى ذات چې وحده لا شریک دی داغه معرفت ضروری دی چې دا تاسو پیژنئ او بیا ور سره د الله تبارک وتعالى اطاعت چې د الله تابعداري دا زما توحید او زما اطاعت زما یووالی او زما د وحدانیت مسله ور سره زما د حکم تابعداري نو الله تبارک وتعالى وی توفیق بدل زیات کم لازیدنکم د دین بدل نورم نعمتونه زیات کم کچری زما شکر یاد ادا کړه نو پاغه نعمتونو کې وګوره الله تبارک وتعالى څومره نعمتونه د دین مخ کې ذکر کړه د پیغمبر د کتاب دارنګي ور سره د تیارو د کفر او د شرک نه وباسل او د هغه د الله تعالی د توحید طرف ته او د فرعون نه نجات چې سخت عذابونه به تر رسول نو الله تبارک وتعالى وی اوس کچری تاسو شکر ادا کوئ زبدر مان خپل نعمتونه نور کوم او کچری تاسو کفر کوئ نو الله تبارک وتعالى بدل عذاب بیا در کئ بیا بد عذاب ملاویږي نو مستحق زما د عذاب به وګرځي د دې وجینا لئن شکرتم لازیدنکم شیخ القران په دې ځای فرمایل کچری تاسو شکر ادا کئ الله تبارک وتعالى د توحید مسله یو سړی بیان کی او چې بیا کله د دنیا نزی او په مسله باندې کلک ولاړی نظر ملګری پرېګدی او په زرګاو خلک پرېګدی یا داسې وختو چې د شیخ القرآن د پاره په کلی کې چا مسلې ته نه پرېخودی دا نن داسې وخت راغی چې صرف د شعبان او د روجی په میاشت کې کومه دوره شروع شي په زرګاو خلک چې کم نه پاره کې شاملی او بیا د علما او دوره وړه چې شروع شي د اختر نه پس پای کې پزرګاو علما د کم زین راغلی او پاغي کې شریکی دا د الله تبارک وتعالى د توحید مسله د کچری دی هم نه لا نو ټیک ته تیوي الله تبارک وتعالى وی ها لازیدنکم زب نورم تاسو باندې رحم او فضل وکم او نور بهم تاسو لا خپل نعمت درکم چې د توحید نعمت ته چې هغه به نورم خلق د توحید په نعمت باندې منور شي او زیات پشي او کچر انکار وکړو زما د توحید نه نو بیا واوري چې زما عذاب چې کم نه دا ډیر سخت دی وقال موسی وی موسی علیه السلام ان تکفرو کچر تاسو کفر کوئ انتم تاسو ومن فی الارض جميعا هغه څوک چې په ځمکه کې دی ټول فان الله یقینا الله تعالی چې دی لغنی حمید خامخا بے پرواز تایل شوی دی موسی علیہ السلام چې کله بیان وکړو نو د بیان سره سره د الله تبارک وتعالى نعمتونه ذکر کړو او د الله د نعمتونو د ذکر کولو سره په هغه باندې د شکریا د فاره چې د الله په نعمتونو باندې شکر وکباسي د الله د توحید اطاعت کوي د الله د دین اطاعت کوي او کفر مکوي کچری کفر مو کو انکار مو کو نو تاسو ته پته شته چې الله تبارک وتعالى د داسې خلکو لبی عذاب ورکړي. او دارنګ موسی علی السلام ورته وی کچرتا سو کوپر کوي تاسو او پزمکه کې چې څومره تاسو نه علاوه څومره خلکو سیږي نو الله تبارک وتعالى ته غوړي چې ضرورت نشته. هغه غنی دی هغه بغیر زمون دی ایمان راوړلو نه او بغیر د دنیا کې چې څومره خلک دی دا غی دی ایمان راوړلو نه هغه بے پروا دی هغه ته ضرورت نشته. خو ضرورت چاته دی؟ منګه ته دی چې منګ د الله تبارک وتعالى تابعدار شو چې داغه د نعمتونو مستحق وګرځو د عذاب نه بچ شو. نو پیدا یې چا د پاره ده؟ پیدا یې زمنګ د پاره ده. د دې وجنه حدیث کې راځي چې ابي ذر غفاری رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام نه نقل کړی دی او په اخیری صد حدیث کې د دې خبرې ذکر کوي کستا سنا ډم بنې کس او ستا سرستنه کس یعنی مطلب دا ادم علیہ السلام نوالی تر د قیامت پورې چې اخیری کس څومره دی. کدا ټول انسانان او جنات د یو پاجر پاسیک سړی زړتی جوړ شي ا د یو متقی سړی زړتی جوړ شي نو د الله په خدای کې زیاتې نشي راتلی او کدی یو پاجر سړی زړتی جوړ شي د الله په خدای کې کمې ناراضي لکه څنګه چې ستن سړی دریاب ته دن کوي نو د دې وجنه کتا سو ټول کفر کوي نه الله غنی دی ا الله به پروا دی. الم یاتکم نبؤ الذین من قبلکم آیا نظر اغلی تاسو ته خبر دا کسانو من قبلکم چې مخ کیستا سنو قوم نوح و عاد و ثمود قوم د نوح علی السلام او د هود علی السلام او ثمود یان د صالح علی السلام قوم والذین من بعدهم آیا کسان چې رشتو د دینو لا يعلمهم الا الله نپیجنئی دیلرا نپویگی پتہ داد د دیوان دے الا الله مگر یو الله تعالی جاءتهم رسلهم راغلی دیتا پیغمبران دی بالبینات واضح دلائل سرا فردوا ایدیهم نو واپس کړه دی خپل لاسونو لرا فی افواههم په خلو خپلو کې وقالوا دی انا کفرنا منګ کفر کو بما ارسلتم به پاغه سچ تاسو را لېګلی شوې پاغه ماندې وإنا لفي شك مما تدوننا او منګه چې خامخه په شک کې داغه مسلې نه چې تاسو را بلې منګه الیه غیتا مریب شکونکی اول زل لفظ علم شروع شو او منګه ویلو چې صورت کې سلور زل لفظ علم راځي او هر زل لفظ علم سره الله تبارک وتعالى جدا جدا مسله پدې کې بیانېږي. نړمبه زل لفظ علم پدې نه هم نمبر آیات کې او پدې کې تر دویم لفظ علم پورې جدال المشرکین مع الانبیاء هغه جګړه د مشرکینو د انبیاءو سره او د موحدینو سره. مطلب دا چې الله پاک وایي الم یاتیکم اے نور اغلی تاسو ته نبو الذین خبر دا کسانو من قبلکم چې مخکې تاسو نو دا درې قومونه ذکر کړو د نوح علیہ السلام او عادیانو ته هود علیہ السلام او سمودیانو ته صالح علیہ السلام اوس د دینه پس والذین من بعدهم او کسان چې رستو د دینه او رستو د دینه چې څومره خلق راغلي دي لا يعلمهم نپویږي په تعداد د دی باندې دا خو نه ده چې کنه نه پیجنې دی لره مگر یعنی نه پیجنې دی لره پیجن غلو خو د علم د پاره راضی خودل ته معنی چې کم نه مقصودی هغه سره لا يعلمهم نپویږي په تعداد د دی باندې څوک پی پویږي الا الله مگر یو الله تعالی فی پویږي. نوز جاءتهم رسلهم راغلی دی ته استازي دی پیغمبران دی بالبینات په واضح دلایل سره فردوا ایدیهم نو واپس کړ دی خپل لاسون لرا فی افواهم په خلود دوی کې یو دا چې لاسونه واپس کړ په خپل خلو کې یعنی مطلب دا چې زور ولګوي یو خبره زور ولګوي چې دا مسله بیان نکړې شي خلول زورونه ورکړو چې دا خلو داسې بنده پاتې شي چې دې مسلې باندې اړو څوک پوهنه شي. دویم دا چې د منلو نه انکاری شي نو دا غي د پاره لفظ راړو انا کفرنا بما ارسلتم منګ انکار کو کفر کو په هغه مسله باندې چې تاسو پیرا لېګلی شوی چې د منلو نه انکار وکي. دریمه خبره چې ستا د مسلې نه موږ په شک کې وو، وإنا لفي شك مما تدوننا إليه، او موږ په شک کې وو د هغې مسلې نه چې ته موږ هغې ته راغواړې. او څلورم په دې بل آیات کې هغه دا چې ته زموږ غوندې بنده یې، فوقیت وښایا. نو فرمایي ان انتم الا بشر مثلنا، نه یې ته مګر بنده زموږ غوندې. څلور غوندې فوقیت دې موږ ته څه وښایا چې ستا څه فوقیت دی په موږ باندې. نو انشاءالله دې آیات کې لغونی سبب تفصیل کوو د وخت کمی د وجې نه. انشاءالله نور تفصیل د دې آیات به سبا کېږي. خیر، وما ارسلنا من رسول، نه دې لېږلې منګه اس یو پیغمبر، الا بلسان قومي، مگر په جبه د قوم خپل مانې، مگر په لبو لهجه د خپل قوم مانې. ليبين لهم، دې د پاره چې واضح کړي دي تا. فيضل الله من يشاء، مهر د گمراهي وي الله تعالى پاغه چا ماني چې خوخه شي، ويهدي من يشاء، او توفيق ورکي هغه چا لره چې خوخه شي، وهو العزيز الحكيم، او الله غالب دي حکمت والد. يهدي کچري دا وي چې ويهدي من يشاء، هدايت ورکي هغه چا ته چې خوخه شي او گمراه کوي. نو الله تبارك وتعالى خو د کتاب را لېګلو، خود کتاب در اتلو سره چې چا په عمل کې دراوستو کوشش وکاو، اغیل الله تبارک وتعالى توفیق ورکاو. او هو العزیز الحکیم، او دا الله زور او حکمت والا دی. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، او تحقیق لګلې موږ موسی علی السلام په خپل دلایل سره، ان اخرج قومک، په خپل آیاتونو سره چې وباسا قوم خپل لره، من الظلمات الى النور، د تیارونا رڼا ته، وذکرهم بأيام الله، او پنور کدی لرا، نصیتو کدی تا پاغا روزو دا اللہ تعالی بانی، او یا پاغا عذابونو دا اللہ تعالی بانی چی چامانی مقرر شیو. ان فی ذالک یقیناً پدی کی لآیات دلائل دی، لکل صبار شکور، دا پاردار یو کلکی دن کتاب دار. و اذ قال موسیٰ لقومه، کل چوی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا، اذکرو نعمت اللہ، یاد کئی نعمت تا اللہ تعالی علیکم پتا سمان دی، اذ انجاکم من آل فرعون، کلی چې نجات در کتاسو لر د فرعونیانو نه، یسومونکم سوء العذاب، چې رسول به تاسو ته بد عذابونه، ویذبحون ابناءکم، او الالول به زامن ستاسو، ویستحیون نساءکم، و جندی به پریښودی دي ښځې ستاسو، وفی ذلکم بلاء من ربکم، په دې کې ازمایشو د طرفه در ستاسو نه عظیم لوی. وایس تاذن ربکم، او کله چې حکم وکړ رب ستاسو، لئن شکرتم، که چېرې تاسو شکر ادا کړ، لازیدنکم، نو زیات پکم تاسو لرا توفیق، ولئن کفرتم، او که چېرې تاسو کفر وکړئ زما په نعمتونو باندې، ان عذابی لشدید، نو یقینا عذاب زما سخت دی. وقال موسی، وی موسی علیہ السلام، ان تکفروا، که تاسو کفر وکړئ، انتم تاسو، ومن فی الارض جميعا، او هغه څوک چې په ځمکه کې دی ټول، فإن الله، یقینا الله تعالی چې دی لغنی حمید، بے پروا ستایل شوی دی. الم یأتکم نبؤ الذین من قبلکم، آیا نو راغلی تاسو ته خبر داغه کسانو، نه دی راغلی تاسو ته خبر داغه کسانو، من قبلکم، چې مخکې ستاسو نه وو، قوم نوح وعاد وثمود، چې قوم د نوح او د عادیان او سمودیانو، والذین من بعدهم، او هغه کسان چې رستو د دین وو، لا یعلمهم الا الله، نه پیژني عدد دی تعداد دی مگر الله پیجنی، جاءتهم رسلهم بالبينات، راغلی دی ته پیغمبران دی په واضح دلایلو، فردوا ايديهم، نو واپس کړ دی خپل لاسونو لرا، فی افواههم، فاغ خلو خپلو کې، وقالوا اودی انا کفرنا، منګه کفر کو، بما ارسلتم به، فاغ سوچ تاسو را لېګلی شوی یی پاغه سره، وانا لفی شک مما تدونا فتدوننا الی، او منګه خامخا په شک کې ودارې مسلې نه، چې ترا غواړې منګه غي مسلې ته، مریب شک کوونکی.